خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا، سر عرش جانا کمال تھا، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، بلغ العلا بھی کمال ہی، کشف دجا بھی جمال ہی، حسن جمی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔